Ang puso ko'y umiiyak, ang puso ko sa'yo'y nag-atampo. Hindi ko alam kung ba't ganto dahil sa'yo. Ang ibigin ko'y di ko sadya, kahit masakit may ayos lang. Dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Curse One and Slick One, J.E. Beats. At kawawa sa iba, malaman mo lang na minamahal kita. Kaya talaga, pag umiibig ka ng lupo sa mauubusan, at sa sarili mo, binigay mo na lahat, pinagpumisan ang sinakripisyo, buong pagkatao at kaluluwa. Malaman mo lang na walang iba. Oh, ikaw sabihan man ako martiri, yun ay tanggal ko. Pagkat mas nangingibaba